گل گل زلمی دیران یوڑل ٹول میڑنی دیران یوڑل دکر سڑی دیران یوڑل دیر ارمانی دیران یوڑل اف انقلاب دی مپری ور پاسی زڑونا چنار چنار زوانای قربان شوی کتار کتار زوانای قربان شوی سبی شمار زوانای قربان شوی دعش پلار زوانای قربان شوی شهادت یوڑ دا زوانان کروانو شهیدان شوال چه زخمیان شوال چه پا زندان که بندیوان شوال دیر نورک شوال او پنهان شوال لپاک اسلام زینی قربان شوال رتائی پات شوال بشمیر یادگرو سرسپین گولا شوال پانی پانی دیر تالیبان شوال پانی پانی سمو حافظان شوال پانی پانی ہم شمان شوال پانی پانی شوالی رپات سپین قرآن او کتابونا شوال بمبرونا دلوٹی لوٹی مو کرونا حمد رسی او جومتونا دیسوازی دلی قرآنونا دم پا قدم دیدا کبرونو کاترونا گدر شاید منگای شاید دی معشو می خور گوڑ کای شاید دی شپیلیش تشپون کای شاید دی جنر شاید للای شاید دی پری غرز والی ظالمانو دی بمونا شوی کور پا کورا دیر لنون لور پا لورا دجار گانو شور مشورا دغم آواز دی هر خو خورا او ری دل کی گیسا ویسان دی فریادونا دم شمانو جنا سری دی سوی آهو ندی ناری دی صدا مرگو نورازش پی دی رباند شوی کربلا پشن ظلمونا ربا وطن منور آزاد کلی پشارعات بیا مسلمانان پا اتحاد کری دا اشغل گارو کور برباد کری دا مسلم امت نصیب کر راہ تونا ربا حکم بیاس پین قرآن کرا رتلون کئی دور دا مسلمان کرا پا ایمارات مبیا ودان کرا خدایا پورا مدار من کرا دارو کبی جنان قبول کرا دا سوالونا دارو کبی جنان قبول کرا دا سوالونا